الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu zangu Islam napenda kuchukua nafasi hii kwanza kabisa kuwakaribisha ndugu zetu nyote wanaotoka nje ya nchi na wa hapa hapa nchini nyote tunawakaribisha. Pili, napenda kueleza furaha zetu kubwa kwa sababu ya kufikiwa na wageni wetu tunaowapenda, na tulikuwa katika misururu ya mihadhara ya kila mwezi. Walillahi alhamd, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwamba katika mwezi huu, muhadhara wa mwezi huu ambapo ulikuwa ufanyike katika msikiti huu, markaz tarajiwa yetu, tumefikiwa na wageni hawa wapenzi. Na ndugu zangu wa Islam, Ahlu sunnati wal jamaa ni watu ambao wanapendana, hakuna chuki baina yao, hakuna hasad baina yao, hakuna lolote baina yao. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabat katika manhaji hii ya haq. Sitaki kuchukua muda mrefu kwa sababu ndugu yetu mpenzi wetu Abul Fadhil hafidhahullah ametuandalia mengi kutokana na kwamba muda mrefu hajafika hapa Mombasa. Muda mrefu hajafika hapa Mombasa kutokana na shughuli nyingi za markazi yake kule Pongwe. Kwa hiyo bila shaka ametuandalia mengi. Kwa hiyo kwa niaba ya wasimamizi wa ziara hii ya wageni hawa, Allah jihim khair, na pia kwa niaba ya ndugu zangu wote wa hapa Mombasa, nachukua nafasi hii nyingine ya kumkaribisha ndugu yetu Abul Fadhil hafidhahullah amalizie ile ngwe iliyobaki jana ya ndugu yetu Abu Nufaida. Ndugu yetu Abu Nufaida hafidhahullah jana alituelezea mengi na kutufundisha mengi katika mumayizat ahli sunnati wal jamaa. Natumai wengi tumefaidika sana jana. Kwa hiyo ngwe iliyobakishwa jana na ndugu yetu Abu Nufaida, leo utatarajia Abul Fadhil hafidhahullah Sheikh Qasim atamalizia ngwe hiyo. Fadhala.